بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا درس نظامی کرنے والا ہی عالم ہوتا ہے؟ یہ پوچھنے کے بجائے اگر یہ پوچھ لیتا کیا درس نظامی کرنے والا عالم ہوتا ہے، وہ درس نظامی جو کرتے ہیں آپ نے میرے منہ سے نہیں سنا، علماء اہل سند میں خوش طبعی کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان میں کچھ علماء اہل سند ہوتے ہیں، کچھ علماء اہل سنت بھی ہوتے ہوں گے. دل عالم علم سے بنتا ہے، درس نظامی تو اب یہ کہ بعد میں یہ سب وضع ہوا، اور اب درس نظامی اور پہلے کے درس نظامی میں بڑا فرق ہے. اب تو وہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے، پہلے غالباً سرکار اعلی حضرت کے دور میں 16 سال کا درس نظامی تھا، پھر یہ ریڈیوز ہوتے ہوتے اب شاید 8 سال کا یا 7 سال کا رہ گیا ہے. ہمارے یہاں 5 سال ہے، ہمارے یہاں 7 سال ہے، اور بعض جگہ 3 سال کا بھی شاید درس نظامی اب چل پڑا ہے، 3-4 ہے نا. تو اب یہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے. اچھا، پہلے کتابیں پوری پوری بلستیاب پڑھائی جاتی تھی، اب بھائی یہ صفحہ 12 نمبر سے لے کر 25 نمبر تک یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے فلاں کتاب میں، اس کتاب میں 25 سے لے کر 40 صفحے تک پڑھنا ہے. تو اس طرح ایک تو کتابوں کی تعداد کم ہو گئی، اور پھر اس میں بھی وہ مزید یعنی کہ صفحات کی یعنی کہ اس کو بھی یعنی کہ سمجھو گے مختصر کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں. اب آپ 7 سال آپ دیتے ہیں، آپ سوچے سے کہ اگر اب اس کے مقابلے میں اسکول کو دیکھیں، اسکول میں بچہ 7 سال پڑھتا ہے، اس کو کون پڑھا لکھا بولے گا؟ ساتویں جماعت کا جو پڑھا ہوا ہے اس کو آپ تو میرا خیال موجودہ دور میں یا اصطلاح عام میں عرف عام میں اس کو پڑھا لکھا تو کوئی نہیں کہتا. پڑھا لکھا تو اس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب گریجویشن کیا ہو، بلکہ اس سے بھی کوئی ہائی کلاسیں اس نے پڑھی ہو اور امریکہ کی خاک چھان کر آیا، جرمنی میں جھک مار کر آیا، تو بہت بڑا پڑھا لکھا. اب یہاں تو 7 سال پڑھے، اب وہ کیا پڑھتا ہے وہ تو مجھ سے پوچھو، تو کتنے ناغے کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں. اب ان کو عالم بولو بھائی، نہیں نہیں عالم تو وہ پرانا لفظ، اب تو علامہ بولو، علامہ بولو. اور یہ علامہ صاحبان منع بھی نہیں کرتے کہ ہم علامہ نہیں ہیں، ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ علامہ کس کو بولتے. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منو، عالم کہلانا بہت آسان ہے، عالم ہونا بڑا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو باہر شریعت و فتاوی رضویہ سے عرض کر دوں کہ مطلب عالم کس طرح بنتا آدمی، اور کیسے مطلب درس نظامی اور یہ موجودہ درس کی، موجودہ نہیں ان کے دور کے درس کی جی حیثیت ہے. اب تو گزارا ہے، سچی بات یہ فارمیلٹی رہ گئی ہے. پہلے تو واقعی پڑھانے والے بھی تھے جن کے پاس تقویٰ ہوتا تھا، بلکہ جو افقہ اور عالم یعنی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں عالم کون ہے اور افقہ کون ہے اور اوراق کون ہے. اب تو جو بھی پوزیشن ہے آپ کو پتا ہے، اور جس طرح مطلب یعنی کہ وہ نفسہ نفسی کا عالم ہے پڑھنے پڑھانے والوں میں، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، مخلصین کی کمی نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اب جو موجودہ دور ہے وہ کتنا نازک ہے. تو اس میں اگر آپ نے جوں توں کر کے دور حدیث کر ڈالا، بلکہ آپ تو کلاسیں بھی چڑھ جاتے ہیں نا، بات چھٹی مطلب کلاسیں رہ گئی تو ایک دم سے جمپ لگا کر وہ دور حدیث میں آ جاتے ہیں. سارا سال گھومتے پھرتے امتحان دے دیتے ہو، سند لے کر وہ علماء اہل سند میں اپنا چہرہ لکھا لیتے. میرے پاس فتاوی رضویہ جلد 27 میں ہے، میں آپ سے اس کی تسہیل کا سوال نہیں کروں گا، میں آپ کو چوٹیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں. ہمارے اکابرین نے اتنے مطالعے کیے، اتنے مطالعے کیے کہ وہ کتابیں چاٹ جاتے تھے. یہ محاورہ ہے کتابیں چاٹنا بھی، کہیں آپ چاٹنا شروع نہ کریں زبان سے. دیکھیے میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دل جلا رہے، فرما رہے عزیزو یہ درس کے ان بلاد میں رائج، درس سے مراد یا درس نظامی ہے، کوئی تذکرہ اسی کے چل رہا ہے، یہ درس کے ان بلاد میں رائج، احمق اسے منتہا علم سمجھتے ہیں. اس کی تسہیل بھی چلیے طلبہ بھی سن رہے ہیں، میں سیکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میری اصلاح کر دی جائے، میں جو سمجھ سکا ہوں کہ ان شہروں میں جو درس نظامی رائج ہے، بے وقوف لوگ اسے علم کا منتہا یعنی علم کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، حاشا کہ وہ ابتدائی علم بھی نہیں. میں تو بہت بچ بچ کے کہتا ہوں، حالات تو بالکل اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ابتدائی علم بھی نہیں. تو یہ کیا ہے جبکہ یہ ابتدائی علم بھی نہیں ہے علامہ صاحبان، تو یہ کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں اس سے استعداد آنا منظور ہے. تو یہ درس نظامی اس لیے کروایا جا رہا کہ کچھ لیاقت پیدا ہو جائے, کچھ صلاحیت آ جائے. رہا علم, رہا علم, ہیہات ہیہات, افسوس افسوس, ہنوز دلی دور ہے. دلی یہاں سے دور ہے نا, تو بھرلی شری سے بھی دور تھی, یہ بھی محاورہ ہے. دلی دور ہے, بہت بھی دور ہے دلی. تو میرے چاند 16 سال کا جو درس نظامی تقریباً ہوا کرتا تھا, اور آج سے کئی گنا زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی اور بالاستیعاب پڑھائی جاتی تھی, اس پڑھے ہوئے کو بھی میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی علم بھی نہیں ہے. تو اب ناراض نہیں ہوا کرے, میں تو میرا درد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی وہ علماء پیش کرے کہ آئندہ نسلیں ان پر فخر کرے. اور علم دین سمجھو کہ ایک طرح سے دم توڑ رہا ہے, وہ اثر نو زندہ ہو جائے, کہ تجدید ہو جائے. صحیح بات بولتا ہوں کہ اس وقت یعنی کہ حقیقی معنوں میں علماء اور مفتیان کرام دستیاب ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ تحت الرجال کتنا ہے اس وقت. مزید میرا آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طالب علم بے چارہ شفا, اشارات سب لپیٹ گیا, اور یہ بھی نہ جانا کہ اصول دین کو کیوں کر سمجھوں اور خدا اور رسول کی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں. اگر کچھ معلوم ہے تو سنی سنائی تقلیدی, پھر حلال و حرام کا دوسرا درجہ ہے. نہیں یہ بھی معلومات نہیں ہوتی, تو یہ بالکل حقیقت ہے جو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دور کے درس نظامی والوں کی معلومات کا فقدان بیان کر رہے ہیں. تو اب تو آپ کو پتا ہے کہ جو صورت حال ہے, افسوس واضح درس نے کتب دینیہ گنتی کی رکھی. بڑی بڑی جو کتابیں اس وقت پوری پوری پڑھائی جاتی تھی, ان کو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ وضع کیا درس نظامی اس نے گنتی کی, یعنی بہت کم کتابیں رکھی, کہ طلبا خوض و غور کے عادی ہو جائیں اور ازاں جا کے ابھی عقل پختہ نہیں, لہذا ایسی چیز میں مشق ہو جس کی الٹ پلٹ نقصان نہ دے, مگر وہ ہو رہی الٹی کہ انہیں لما ولا نسلم, کیوں اور ہم نہیں مانتے کی آفت چر گئی, اور جز تسلیمی پر کے مدار ایمان سے قیامت گزر گئی. اب یہ تو بہت ٹف الفاظ حالات نے استعمال فرمائے. تو مختصر یہ کہ طلباء کو غور و خوض کی عادت پڑے اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ اب یہ علم حاصل کر سکیں اور کتابیں پڑھ سکیں, تو یہ درس نظامی سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو ابتدائی علم بھی نہیں ہے, صرف استعداد پیدا ہونے والی بات ہے. تو میرا ذہن جو ہے نا وہ صحیح بات ہے کہ آج سے نہیں, میرا ذہن زمانے سے جب سے اعلیٰ حضرت سے لو لگی ہے تو رضوی ذہن بن گیا کہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب بہار شریعت میں قدر آسان ہے, یہ تو جلد 27 آپ غور سے پھر دیکھ لیجئے گا اور صفحہ نمبر 190-191 بہار شریعت سا 15 اور مطبوعہ شبیر برادرز حصہ 15 اور صفحہ نمبر 513. آج کل مولوی بھی ہو رہے ہیں کہ جو کچھ اس زمانے میں, یہ صدر الشریعہ کے اپنے زمانے کی بات ہے, جو کچھ اس زمانے میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے. اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں, عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں, اور اگر پورا درس نظامی بھی پڑھا تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی استعداد یعنی صلاحیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر کہ اس کے ذریعے سے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے, مگر ان میں اکثر کو اتنا بے باک پایا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا, کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں. اٹکل پچو جو جی میں آیا کہہ دیا, صحابہ کبار صحابہ کبار و ائمہ اعلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پا